मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 383वीं कक्षा छठे अध्याय के दूसरे पाद में चल रहे हैं हम लोग। 37 संख्या तक के सूत्र हो गए हैं। कार्त कौज पादयश्च पूछना है कुछ आगे सूत्र है 38वां महान व्रीहि अपराहन गृष्टि श्वास जाबाल भार भारत हैलेहल रौरव प्रवृद्धेशु। इसमें महान शब्द का स्वर रखने के लिए है यह सूत्र। महान प्रथमिक वचनांतम व्रीहि अपराह्न गृष्टि श्वास जाबाल भार भारत हैलिहिल रौरव प्रवृद्धेशु सप्तमी बहुवचनांतम। ये सारे जो शब्द आ रहे हैं अलग अलग वस्तुओं के नाम हैं। तो शब्द ये जो आएंगे ये तो आएंगे आगे, महत शब्द के साथ में समास होगा कर्मधारय समास। महत शब्द के साथ में समास करने के लिए सूत्र प्रसिद्ध है सन महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमाने ही। तो व्रीहि अपराह्न गृष्टि इश्वास जाबाल भार भारत हैलिहिल रौरव प्रवृद्ध इत्येतेषु उत्तरपदेषु महान इत्येतत् पूर्वपदं प्रकृति स्वरं भवति। प्रकृति स्वर वाला ये रहेगा। तो महत शब्द का स्वर जो अनादि में सूत्र आता है जहां ये इसको निपातन से बनाया गया है वर्तमाने प्रिषद बृहन महत जगत छत्रिवच्य, तो सूत्र में ही इसको अंतोदात्त माना गया है। तो सर्वत्र ये हा उदात्त रहेगा। समास जब करते हैं तो महत के तकार को आकार हो ही जाता है, आन महत समानाधिकरण जातीय यो हो। तो महाव्रीही ही व्रीही धान्य को बोलते हैं, कोई बड़े बड़े धान्य कोई प्रजाति है, ऐसे ही महाअपराह्न। अब अपराह्न तो दिन का भाग हो गया, दिन का जो अंतिम भाग होता है, लेकिन फिर भी महाशब्द कहा जा रहा है। तो महाशब्द किस अर्थ में आएगा ये तो जहां ये प्रसंग आए, जहां ये प्रयुक्त हो किसी वाक्य में, तब वहां पर प्रसंगानुसार कुछ अर्थ में परिवर्तन होगा। नहीं तो अगर इतना ही अर्थ लेते हैं कि दिन का अंतिम भाग जो है तो फिर कोई बात ही नहीं हुई इसमें। या फिर अपराह्न जहां से जहां तक का समय माना गया है, पूर्वाह्न और अपराह्न अगर दो भाग कर दें हम तो 12 बजे के बाद से अपराह्न प्रारंभ हो जाएगा, अगर दिन के दो भाग कर देते हैं तो उस अवस्था में दिन जो दोपहर का भाग है पूरा उसका भी फिर अंतिम भाग उस रूप में महाशब्द को ले सकते हैं। यानी अपराह्न का भी अंत वाला भाग जो होता है सायंकालीन भाग कहलाएगा फिर वो। गृष्टि शब्द आता है गाय के लिए, ये शब्द पीछे भी आया था समास वाले प्रकरण में। तो महागृष्टि ही इनकी आकार में बड़ी है, डील डॉल उसका जो शरीर है बड़ा है, और गृष्टि उस गाय को बोलेंगे जो जिसने एक बार प्रसव किया है, बच्चा दिया है, एक बार ब्याही हुई गाय। इश्वास इशु को फेंकने वाला अर्थात धनुर्धर, इशु अर्थात बाण, उसको फेंकने वाला इश्वास। तो महेश्वास बड़ा धनुर्धर है, अच्छी योग्यता है उसकी। जाबाल तो ऋषि हुए ही थे, प्रसिद्ध हैं उपनिषद में, जबाला का पुत्र सत्यकाम। तो महाजाबाल, महान ऋषि जाबाल नाम के। महाभार, तो भार तो बोझ होता है, बोझ अधिक है तो महाभार हो गया। और महाभारत तो प्रसिद्ध है ही ग्रंथ, वहां तो महा लगाते ही हैं, बहुत बड़ी कथा है उसमें, इसलिए भी आकार उसका बड़ा है। और हईल हिल शब्द ये खिलाड़ी के लिए दिया है इन्होंने, तो महा हईल हिल। रौरव, ये जो नरकों की गणना होती है, कितने प्रकार के नरक होते हैं, उसमें रौरव नाम का भी एक नरक आता है। उसमें योग दर्शन में भी व्यास के भाष्य में बहुत लंबी व्याख्या है उसकी, नरकों की बहुत सारे नाम दिए हुए हैं उसमें। तो महा रौरव, प्रवृद्ध अर्थात प्रकृष्ट रूप से वृद्ध, उसके साथ में महत शब्द का समास करके महा प्रवृद्ध। आगे है क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे। क्षुल्लक प्रथमै क्वचनान्तम् च पदम्, वैश्वदेवे सप्तम्ये क्वचनान्तम्। वैश्वदेव में सप्तमी है, ये उत्तर पद में आ जाएगा। तो वैश्वदेवे उत्तर पदे क्षुल्लक इत्येतत् पूर्व पदम् प्रकृति स्वरम भवति। अब सूत्र में चकार भी दिया है, तो ऊपर से महत शब्द को भी ले लेते हैं। तो इस तरह से विश्व वैश्वदेव के परे रहते महत और क्षुल्लक दोनों का प्रकृति स्वर, तो महत का तो वही स्वर रहेगा जो पीछे बताया था, क्षुल्लक शब्द इसमें बढ़ाया गया है। तो क्षुल्लक क्षुल्ल क्षुल्ल इनके क्षुध धातु से, क्षुध कहते हैं भूख लगना, तो क्षुध क्षुधम लाती इति, इन्हें क्षुध धातु से पहले क्वि प्रत्यय करके क्षुध शब्द को बना लिया, भूख का पर्यायवाची, उस भूख को लाने वाला क्षुधम लाती। ये लाती कोई हिंदी नहीं बोल रहा हूं मैं, लाती लातः लांती हिंदी में चल पड़ा है ना यही शब्द, देखो बिल्कुल ज्यों कहते हो, लाता है लाता हूं लाती है, ये सब वही तो आ रही है ला धातु ला दाने। तो क्षुधा को लाने वाला उसे कहेंगे क्षुध ल, धको तो ल हो जाएगा तोरली से तवर को, तो क्षुल्ल। फिर क प्रत्यय तो पीछे आ ही चुका है अज्ञात आदि अर्थों में, जो प्रागिवाद कह के अधिकार में था वहां से क प्रत्यय को ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्षुल्लक शब्द बना। अब किस वस्तु को कहा जा रहा है, कौन क्षुधा को लाने वाला पदार्थ है, उसके साथ में फिर आगे वैश्वदेव का समास किया गया, क्षुल्लक भी है और वैश्वदेव भी है। अब क्या अर्थ बनेगा नहीं कह सकते, सब प्रयोगाधीन है, कहीं प्रयोग मिले तो इनके अर्थ स्पष्ट हो पाए, सब खोज के शब्द हैं ये सारे। महावैश्वदेवम, वैश्वदेव का तात्पर्य तो होता ही है, यदि अगर हम विश्वदेव शब्द को लें तो विश्व देवा यस्य, जिसके बहुत सारे देव हैं सभी, और उसी से फिर अण प्रत्यय करके स्वार्थ में वैश्वदेव भी बना सकते हैं। लेकिन किस स्थिति के लिए कहा जा रहा है, किसी देवता के लिए कहा जाएगा या किस तरह से, ये प्रयोगाधीन है। महावैश्वदेवम आगे है उष्ट्रह सादिवाम्योह। उष्ट्रह प्रथमैक वचनांतम, सादिवाम्योह सप्तमी द्विवचनांतम। सूत्र में सादिवामी, ये नपुंसक लिंग मान करके सादिवाम्योह बना है। यदि हम सादिवामी पुल्लिंग में समास करेंगे तो बनेगा तो फिर भी वैसे ही, लेकिन यहां जो सादिवामी शब्द हैं, सद और वम धातु से, सद तो वही है षदलिरि विशरण गत्यवसाधनेषु, और इसमें उणादि कोश का एक सूत्र भी है जिसमें सद धातु तो है लेकिन वम नहीं आई है, लेकिन उस प्रत्यय को लेकर के हम वम धातु से भी वामी बना सकते हैं, प्रत्यय उसी सूत्र से ले लेंगे। तो वसी वपी यजी राजी करके सूत्र आता है, चौथे पाद में वहां पर इ प्रत्यय किया गया है, वहां पुल्लिंग में इसका प्रयोग बनाया गया है, लेकिन सूत्र में यहां पर सादी वामी जो शब्द है ये नपुंसक लिंग लेते हुए इनके उत्तर पद पर रहते हैं। सादी वामी इत्येतयोर उत्तर पदयो हो उष्ट्रह इत्येतत् पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो उष्ट्र के साथ में जब सादी वामी को जोड़ेंगे तो समास कौन सा होगा? तो सादी का अर्थ यहां पर शब्द धातु से बनाएंगे तो उसका सारथी भी ले सकते हैं उष्ट्र को चलाने वाला, क्योंकि इसमें जो धातु के अर्थ आ रहे हैं शब्दलिरी विशरण गत्यव साधनेशु, विशरण तो हिंसा करना अर्थ हो जाता है ना। और अगर हम बैठना अर्थ लेते हैं कि उष्ट्र के ऊपर जो बैठता है या उष्ट्र का बैठने वाला उसका सारथी उसको चलाने वाला, उस रूप में भी ले सकते हैं। तो षष्ठी समास करेंगे और षष्ठी तत्पुरुष समास करके यहां उष्ट्र का स्वर रखना है। तो उष्ट्र का स्वर क्या होगा? उषि खनिभ्याम कित, उणादि सूत्र से ष्ट्रन प्रत्यय है, धातु को गुण की प्राप्ति होती है लेकिन सूत्र में प्रत्यय को कित कर दिया गया है। तो उष्ट्र तो ऐसे बन जाएगा लेकिन नित होने से हो जाएगा ये आद्युदात उ। तो एक तो षष्ठी समास करके बना सकते हैं, दूसरा यदि हम उपपद रहते हुए सद धातु से उपपद रहते हुए ऋणी प्रत्यय करें यदि, तो उपपद समास का सूत्र फिर उपपद मतिंग होता है, तत्पुरुष तो वो भी है लेकिन उपपद समास करते हैं तो स्वर में अंतर आ जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष में भिन्न स्वर होगा, और यदि उपपद समास करेंगे तो सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा? गतिकारक उपपदात कृत, वहां कृदंत का स्वर रहता है, फिर उपपद से उत्तर कृदंत का स्वर रहता है तो सादी वामी का स्वर रहेगा फिर। अब सादी में ऋणी प्रत्यय किया है तो प्रत्यय स्वर से उदात रहेगा। सुप पे जाते हो ऋणिस्ता छील लिए, तो सुबंत तो पूर्व रहते हुए कहीं भी ऋणी प्रत्यय कर सकते हैं। सूत्र है ना स्वर के लिए, ऋणी सूत्र उसमें आ रहा है, ऋणी के ऊपर देखो क्या है सूत्र, गोतंती एवं पाले है, गोतंती एवं पाले ये तो तू वहां पहुंच गई स्वर प्रकरण में। बात उसकी हो रही नहीं तीसरे अध्याय वाले की, तीसरे अध्याय में है ना, सुपजातो निनिस्ता छीले कर्तर उपमाने वृत्ते बहुल महाभीक्षणे मना हो, ये यहाँ पर इस प्रकरण में। तो सप्तमी यानी कि सुबंत पूर्व रहते हुए सुपजातो निनिस्ता छीले से निनी प्रत्यय हो जाता है। तो वहां पर उष्ट्रम साधयति इति उष्ट्र साधी, तो वहां प्रत्यय का स्वर होगा, षष्ठी समास करेंगे तो उष्ट्र को आदि उदात्त होगा। तो इस तरह से पूर्व पद का जो स्वर रखा जा रहा है यहां पर, तो ये किसका अपवाद कहलाएगा? समासस्य का, उसी के सारे अपवाद चल रहे हैं। और कृत स्वर की प्राप्ति होती है उस अवस्था में भी, जब ये कह रहा है कि पूर्व पद का स्वर रहता है तो गतिकारको पदात्कृत से प्राप्ति तो है, लेकिन ये क्योंकि उसका अपवाद बन रहा है ना, उसको रोक रहा है, तो दोनों अवस्थाओं में रोकना भिन्न प्रकार से हो गया। अगर हम षष्ठी समास करते हैं तो उस अवस्था में समासस्य का, और यदि हम उपपद समास करते हैं तो गतिकारको पदात्कृत का अपवाद बन जाएगा ये, क्योंकि गतिकारको पदात्कृत समासस्य का भी अपवाद है, समासस्य का भी अपवाद है वो, और उसका अपवाद फिर ये बन जाएगा अगर उपपद समास करेंगे तब, दोनों प्रकार से। वम धातु से जो तो गतिकारको पदात्कृत से कृदंत का स्वर रहेगा, हाँ तो ये सादी का रहेगा, तो वो अणिनी किया है तो अणिनी सूत्र से पूर्व पद को अभिदात होगा। अणिनी अणिनी अणिनी का स्वर रहेगा, कृदंत का स्वर रहेगा का अर्थ क्या हुआ? सादी का स्वर रहेगा। कृदंत कौन है, सादी या वामी? इनका स्वर। अब इनका स्वर का तात्पर्य इनमें जो प्रत्यय है उसका स्वर वो प्रमुख हो गया, तृणिनी का ई ही तो उदात रहेगा। वो बात अलग है कि समास से भी अंत उदात कर रहा है और वो भी अंत का ही उदात हो रहा है वहां भी जा करके, वो तो संयोग बन गया, लेकिन आवश्यक नहीं है। कहीं प्रत्यय में अधिक आचार हैं तो आदि अच को उदात करेंगे, वहां अंतर आ जाएगा। मैं सूत्र को लगा रही थी। नहीं नहीं, गति कारक को पदार्थ कृत, इसी को बोलते हैं कृत स्वर। जब भी कृत स्वर शब्द आएगा कहीं पर भी तो यही इसी सूत्र की ओर संकेत होता है, गति कारक पदार्थ कृत। मैं तो प्रत्यय करने के लिए बोला था ना अणिनी, तू स्वर वाला बोल रही थी अणिनी। हाँ वह निकाल ना, तो स्वर प्रकरण में आ गई। मैंने कहा भी था उस समय कि वो तो स्वर प्रकरण का है वो, लेकिन उपपद समास करते हैं तो एक उसका अलग सूत्र बन जाता है। वो अणिनी उपपद समास का वैसा नहीं है। वामी से यहां क्या अर्थ लेंगे ये स्पष्ट नहीं है कि उष्ट्र वामी क्या बनेगा ये, क्योंकि वम धातु तो अगर देखें तो टूवम उद्गिरणे, उद्गिरण अर्थ में आती है, एक ही वम धातु है। अब उष्ट्र के साथ में क्या संबंध होगा उसका पता नहीं, इन्होंने अर्थ दिए नहीं कहीं पर भी। ये स्वर प्रकरण में बहुत ही कम अर्थ मिल पाएंगे शब्दों के। आगे है गौह साध सादि सारथिशु, देखो एक शब्द ऊपर वाला ही आ गया इसमें, सादी फिर आ गया है। अब क्योंकि वहां उष्ट्र के साथ में था, यहां गो के साथ में है, सादी यहां पर भी है। तो गौह प्रथमिक वचनांतम, साध सादि सारथिशु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां लगभग समान अर्थ की ही है शब्द, लेकिन हम सद धातु का भिन्न अर्थ लेंगे तो समानार्थक नहीं रहेंगे, क्योंकि सद धातु का भी अर्थ हम उसका सारथी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन सारथी शब्द इसमें अलग से भी आ रहा है और सद धातु का अर्थ विशरण भी होता है, तो विशरण अर्थ यहां इन्होंने लिया है। यानी गोह साधह, गो साधह षष्ठी तत्पुरुष करते हुए गो को, गो की हिंसा करने वाला, तो साध हो गया, ऐसे ही सादी ही उसी सद धातु से सादी बना हुआ है, उसी सूत्र से वसी वपी अजी राजी। और तीसरा है सारथी, तो गो सारथी ही। सादी इन्होंने दो प्रकार से बना दिया है, षष्ठी तत्पुरुष करके भी जैसे पीछे बनाया था अश्व उष्ट्र सादी, और दूसरा उपद समास करते हुए भी गाह सादयति इति गो सादी, ये अणिनी प्रत्यय करके बना है। अब सूत्र में किस प्रकार से लेंगे, तो सूत्र में तो एक प्रातिपदिक निर्देश मात्र है, वहां पर वो तो दोनों प्रकार के शब्दों को ले लेगा, क्योंकि अणिनी करते हैं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, तब भी सादी बनेगा। इये प्रत्यय करते हैं वसी वपी सूत्र से तब भी सादी ही बनेगा, दोनों गृहित हो जाएंगे उससे। आगे देखो इसमें अलग अलग शब्द हैं सब। कुरुगारह पत रिक्त, कुरुगारह पत रिक्त गुरु असूत जरती अश्लील दृढ़ रूपा पारे वडवा तैतिल कद्रुहु पण्य कम्बलो दासी भाराणाम च। इसमें जो शब्द बनेंगे अलग अलग, कुरु गारह पत ये एक शब्द हो गया, रिक्त गुरु ये अलग हो गया, तो इनमें कोई विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, और रेखा जो है सूत्र में एक कर दी है, लेकिन अलग अलग रेखाएं होनी चाहिए। कुरुगारह पत एक अलग शब्द हो गया और लुप्त प्रथमांत है, तो रेखा टूटेगी ना इसकी। ऐसे ही रिक्त गुरु में तो षष्ठ वो संधि हो गई है, वो जुड़ जाएंगे। असूत जरती आगे है, असूत जरती में हम विभक्ति मान सकते हैं, लुप्त प्रथमांत कहें या प्रथमा व्यक्ति ले लें एक वचन, अंतर तो कुछ भी नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि तब भी वही बनेगा, सुप्रत्यय ला करके उसका लुप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो असूत जरती अश्लील दृढ़ रूपा ये भी प्रथमा के एक वचन में ऐसा ही बनेगा, इनको प्रथमांत मान सकते हैं। ऐसे ही पारे बडवा ये भी प्रथमांत हो जाएगा, तैतिल कद्रुह में तो विसर्ग ही आ रहे हैं, तो स्वयं ही बता रहा है ये प्रथमांत है। ऐसे ही पर्ण्य कम्बलह, ये भी प्रथमा का हो गया। आगे जो शब्द है दासी भाराणाम, तो दासी भाराणाम ये बहुवचन दे दिया है इन्होंने, दासी भार शब्द में ये बहुवचन बता रहा है कि ये गण है। जैसे सप्तमी शौंडई में आता है ना बहुवचन, तो बहुवचन दे करके भी पाणिनि गण की ओर संकेत करते हैं, ये गण वाले शब्द हो गए। अब रही बात कि इसमें अन्य सारे शब्दों में तो प्रथमा है, लुप्त प्रथमांत है या प्रथमा दी हुई है, लेकिन दासी भाराणाम में षष्ठी है, जबकि कार्य सब शब्दों में एक जैसा ही हो रहा है, प्रकृति स्वर करना। तो यहां पर जो प्रथमा है सारी, तो षष्ठी व्यक्ति के ही स्थान में प्रथमा माननी होगी, यानी कि सर्वत्र षष्ठी मानते हुए, क्योंकि इन शब्दों का पूर्व पद, देखो अगर ये एक एक पद होते जिनको कि प्रकृति स्वर करना होता तब तो प्रथमा में ही आते, ये तब तो प्रथमा होनी ही चाहिए थी, लेकिन ये तो समस्त शब्द हैं समास किए हुए, समास किए हुए हैं तो फिर क्या माना जाएगा कि इनका पूर्व पद, तो षष्ठी होनी चाहिए, तो षष्ठी के अर्थम प्रथमा है। तो शब्द हो गए कुरुगारह पत रिक्त गुरु असूत जरती अश्लील दृढ़ रूपा पारे वडवा तैतिल कद्रु पण्य कम्बल इत्येतेषां पूर्वपदम दासी भारादीनां च पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। गण वाले जो हैं उनमें भी ले लेंगे और इन सारे शब्दों में पूर्वपद। तो बड़े विचित्र शब्द हैं ये। अब यहां पर कुरु शब्द का गार्ह पद के साथ समास होगा, षष्ठी समास कुरुणाम गार्हपतम, कुरुओं का गार्हपत। तो कुरुओं का गार्हपद क्या तात्पर्य हो गया, कुरु में तो बहुवचन इसलिए दिया है, कुरु के जो जनपद है उसके निवासी बहुवचन होता ही है वहां पर, तो गार्हपत क्या है, उसमें गृहपति शब्द से बना करके गृहपति नाम, गृहपति नाम यानी उनका कुछ, तो उनका कुछ क्या होगा, तो उनकी कोई संस्था आदि मानते हुए प्रयोग किया गया है। तो कुरुओं के, कुरुओं की जो गृहपति लोग हैं उनकी एक, उनका समूह या उनकी कोई संस्था। तो कुरु शब्द का यहां पर स्वर रखना है, कुरु शब्द उणादि कोश में बनाया हुआ है, पीछे भी शायद आ चुका है, क्री ग्रो रुच्य, क्री और ग्री इन दो धातुओं से उ प्रत्यय होता है, और साथ में जो री है इनमें अगर हम कुछ नहीं करें तो गुण की प्राप्ति होगी सीधी, लेकिन सूत्र में क्या कहा, उच्च उकार हो जाता है, तो रपर करके कुर गुर, कुरु गुरु, तो क्या स्वर होना चाहिए, प्रत्यस्वर, प्रत्यस्वर से ये अंतोदात हो गए कुरुगारह पतम। ऐसे ही अगला शब्द है रिक्त गुरु, यहां कर्मधारय समास कर लेंगे, रिक्तो गुरु हु, रिक्त गुरु हु। अब गुरु का अर्थ यहां पर वो नहीं है आचार्य, गुरु का तात्पर्य यहां भारी, तो भारी यानी कि रिक्त गुरु हो, रिक्त कोई पदार्थ कोई वस्तु कोई पात्र ले लें, वो रिक्त है उसमें कुछ भी नहीं रखा है लेकिन फिर भी भार अधिक है, तो धातु का बना हुआ है, मोटी चादर का होगा, भार हो जाएगा, तो इसमें रिक्त का स्वर रहेगा। रिक्त का स्वर क्या रहेगा, तो रिक्त का स्वर प्रथम पाद में ही स्वर प्रकरण में एक सूत्र आया था ना रिक्त के लिए, रिक्ते विभाषा, वहां पर विकल्प से उसको आद्युदात्त और दूसरे पक्ष में अंतोदात्त दोनों प्रकार से बनेगा ये, तो दो उदाहरण बन जाएंगे इसके, एक री उदात्त रहेगा एक में क्त उदात्त रहेगा। अगला शब्द है असूत जरती, तो यहां पर स्त्रीलिंग का है जरती शब्द, तो असूत को भी स्त्रीलिंग में लाएंगे विग्रह करते समय, असूता जरती, असूता च असौ जरती असूत जरती, अर्थ क्या होगा, जरती कहते हैं वृद्ध स्त्री के लिए, और असूत का तात्पर्य इसने संतान नहीं दी है, तो संतान न होने पर भी थोड़ा शरीर में अधिक शक्ति रहनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि संतान न होने पर भी ये वृद्धा जैसी लग रही है, तो इस तरह से उसको कहा जाएगा असूत जरति। यहाँ असूत का स्वर रखना है तो असूत में क्या स्वर रहना चाहिए, तो असूत में देखते हैं यहाँ फिर एक समास हो गया। जब भी किसी शब्द का प्रकृति स्वर देखना हो तो ये देख लेना इसमें समास तो नहीं है और कोई, तो असूत में नए का समास हुआ है ना, नए समास। तो असूत शब्द में समास होने के कारण से और तत्पुरुष समास हुआ है नए तत्पुरुष, तो फिर वही सूत्र लगेगा तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम विपमान अव्यय, अव्यय आ गया ना उसमें, अव्यय का समास हुआ, नए अव्यय होता है, तो नए का स्वर रखना है उसमें पूर्व पद का स्वर। तो नए का स्वर क्या होगा, नए निपात भी है तो निपाता आद्युदात्ता वो रहेगा उदात्त असूत जरति। आगे है शब्द अश्लील दृढ़ रूपा, तो यहां पर भी दृढ़ रूपा स्त्रीलिंग का है तो अश्लील में भी स्त्रीलिंग ला करके अश्लीला दृढ़ रूपा, अश्लीला च असौ दृढ़ रूपा, जो अश्लील है और फिर भी दृढ़ रूपा है। तो अश्लील क्या होता है, ये हम अश्लील का जो व्यवहार करते हैं वो एक निंदनीय कार्य के लिए, बातचीत के लिए, जो कि शोभनीय नहीं होती है समाज के अंदर। लेकिन यहां जो अश्लील शब्द है ना, नए समास करके पहले हम बनाना है श्लील, तो श्लील शब्द ये वास्तव में क्या है, श्री और ल, लच प्रत्यय है। एक सूत्र आता है लच प्रत्यय करने वाला सिद्धमादिभ्यश्च, तो श्री शब्द से लच प्रत्यय करेंगे, ये वहां पर है सिद्धमादिभ्यश्च मत्तुक के प्रकरण में, मत्वर्थक प्रत्यय है ये। तो श्रीर विद्यते अस्य, जिसकी श्री है तो होना चाहिए श्री ल, लेकिन रेफ को लकार कर दिया गया है ऐसे ही, कोई सूत्र नहीं है उसका, रेफ को लकार करके श्लील और न श्लील अश्लील, तो क्या अर्थ हो गया, जिसकी श्री नहीं है, जिसके कांति नहीं है, जिसकी शोभा नहीं है और फिर भी दृढ़ रूपा है, स्थिर स्वरूप वाली है, जैसा रूप है वैसा ही है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, अश्लील दृढ़ रूपा। तो इसमें स्वर अश्लील का रखा जाएगा और अश्लील में भी वही बात है, नए समास हुआ है तो नए का स्वर रहेगा निपाता आद्युदात्ता। आगे है पारे वडवा, वडवा कहते हैं घोड़ी के लिए, लेकिन कौन सी घोड़ी, जो पारे है, पार में सप्तमी का अलुक हो गया है, वही पार है वही वडवा है, पार वाली घोड़ी, यानी कि कोई नदी इत्यादि है उसके दूसरी ओर वाली घोड़ी, तो पारे का स्वर रखा जाएगा यहां पर, और पारे में जो पार शब्द है उसका स्वर, तो ये फिट सूत्र में घृतादी नाम च जो गण दिया हुआ है उसी के अंतर्गत इसको लिया गया है पार शब्द को, और उसे अंतोदात्त रखा गया है ये। आगे है तैतिल कद्रुह, अब तैतिल में जो पहला शब्द है तैतिल, ये क्या है, तितली, तितली की संतान, तितली वो नहीं जो उड़ती है किसी मनुष्य का नाम होगा तितलिन, तो तितलिन अपत्यम, वो हो गया तैतिल, तो अण प्रत्यांत हो गया ये, अण प्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर ले लो, ये बन गया तैतिल। तैतिल का समास किया है फिर कद्रु के साथ में, अब ये कद्रु क्या बला है असल में धातु है यहां पर कब्री वर्णे, कब्री वर्णे है ना धातु पाठ में, तो कब्री धातु से यानी कि कब धातु से, उनादि में ही सूत्र आता है जत्रवादयश्च जत्रु आदि, तो गण ले लिया है वहां पर, अब गण में उसको स्वीकार कर लेंगे, तो वहां पर कद्रु बनाया है महर्षि दयानंद ने, और कब धातु के बकार को दकार भी किया है, और वहां पर उसका अर्थ दिया है उन्होंने वर्ण भेद अर्थात रंग, बोलते हैं ना हिंदी में चित कबरा, तो कब्र का ही कबरा, चित कबरा उसी का बना हुआ है कब्री वर्णे का। तो तैतिल कद्रुह, अब तैतिल नाम का जो व्यक्ति है तितली की संतान, वो कैसा है कद्रु? अब किस प्रकार के वर्ण को लेंगे? वर्ण भेद तो लिख दिया, लेकिन कैसा वर्ण होगा वो, किस रंग का है, ये नहीं कह सकते। आगे है पर्ण्य कंबल, ये तो स्पष्ट है, कर्मधारय समास कर लो, वही पर्ण्य है वही कंबल है, अर्थात लेन देन के लिए युक्त उपयुक्त जो कंबल है खरीदने बेचने के लिए। पर्ण के दोनों अर्थ बन जाते हैं, खरीदना भी बेचना भी, क्योंकि व्यवहार अर्थ है वहां तो पर्ण व्यवहार है। स्तौच व्यवहार में क्या होता है, लेना और देना। तो पर्ण्य का स्वर रखना है, पर्ण्य शब्द यत प्रत्यांत है, अवध्य पर्ण्य वरिया गरीह पर्णतव्या अनिरोधेशु में आया हुआ है ना पर्ण्य शब्द। तो तित होने से तित स्वरितम लगना चाहिए, लेकिन यत प्रत्यय के लिए अलग सूत्र बनाया है ना पाणिनि ने, पहले ही पाद में आ चुका था यतो नावह, प्रसिद्ध है ये भी सूत्र। तो यतो नावह से ये रहेगा आद्युदात, तो पावदात रहेगा पर्ण्य कम्बल। आगे जो गण दिया है उसमें कुछ शब्द इन्होंने दे दिए हैं, दासी भार पहला शब्द है उसका, तो दासी भार यानी कि दासी का भार, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे, दास्या भार दासी भार, दासी जो भार उठा रही है उसी को कहा जाएगा दासी भार। तो यहां दासी का स्वर रखना है। अब दासी शब्द उणादि कोश में बनाया गया है, दंस धातु से, दंसेश टटनऊ न आच, दंसे है यानी कि दंस धातु से ट और टन दो प्रत्यय, दोनों का अ ही बचेगा, और न आच, न माने नह, नकार के स्थान में, नकार कौन सा, ये नुमागम वाला नकार है, इसके स्थान में आकार आदेश हो जाएगा। तो दंस में जो नकार है उसको करो आकार, द आ स दास, आगे टग अप्रत्यय जोड़ दो दास, और टित है तो स्त्रीलिंग में दासी टिड्ढाने से। तो यहां पर स्वर क्या रहेगा, तो ट करें या टन करें, तो ट करेंगे तो उस अवस्था में तो अंतोदात रहेगा प्रत्यय स्वर से, और टन करेंगे तो अंतर आ जाएगा, तो नित्यादि नित्यम लगेगा। इन्होंने ट को स्वीकार किया है क्योंकि टिड्ढाणे से जो नीप करेंगे वो तो अंतर लाएगा नहीं, वो तो अनुदात है पहले से ही, वो तो अनुदात है ना। अब अनुदात है तो इधर इसका लोभ भी करेंगे फिर, जैसे दास इस शब्द से किया टिड्ढाणे से नीप, अब नीप करने के बाद क्या होगा, यसे तीचे लगाएंगे नहीं, तो यसे तीचे लगाएंगे तो किसका लोभ हुआ, उदात्त का, ट प्रत्यय करके बोल रहा हूं, उदात्त का लोभ किया, उदात्त का लोभ किया तो क्या होता है नियम फिर, बोलो सूत्र भूल गए, हाँ अनुदात से चाहे उदात्त लोप है, उदात्त ही तो रहेगा फिर भी, वो ई उदात्त हो जाएगा फिर, ई उदात्त हो जाएगा, तो दासी में सी उदात्त रहेगा। ऐसे ही देवहूति ही, देवज्यूति ही, देवसूति ही, इनमें सब में देव शब्द आ रहा है, और देव शब्द तो पचाध्यच है, नंदीगर ही पचाध्यो से अच प्रत्यय है, तो चितह से अंतोदात रहेगा। ये हैं इसके सारे स्वर। आगे देखो चतुर्थी तदर्थे, चतुर्थी प्रथम क्वचनांतम, तदर्थे सप्तम क्वचनांतम। तदर्थ शब्द किसको कह रहा है, तो वहां भी कई जगह तादर्थ शब्द भी आता है, और ये तदर्थ, तो तदर्थ क्या है, तस्मई इदम तदर्थम, उसके लिए, वहां भी तो आया था ये जहां समास किया गया था चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, तो वहां भी था तदर्थ शब्द, तो यूपाय दारू ऐसे उदाहरण थे नहीं थे, वही तो आएंगे यहां पर, उसी सूत्र की ओर संकेत कर रहा है ये कि वहां जो हम चतुर्थी तत्पुरुष करेंगे तदर्थ अर्थ में, वहां ये स्वर का विधान कर रहा है। तो चतुर्थ्यंतम पूर्व पदम, चतुर्थी से तात्पर्य चतुर्थ्यंतम विभक्ति है तो अंत शब्द जोड़ देते हैं, चतुर्थ्यंतम पूर्व पदम तदर्थ उत्तर पदे प्रकृति स्वरम भवति, तो यूपाय दारू, तो यूप शब्द का स्वर रखना है, दारू किसके लिए है? यूप के लिए। ये हो गई तदर्थता। दारू क्या है? लकड़ी, वो यूप के लिए है। हिरण्य किसके लिए है? कुंडल के लिए है। रथ दारू, दारू किसके लिए है? रथ बनाने के लिए। हिरण्य किसके लिए है? वल्ली बनाने के लिए। वल्ली क्या है? जो कड़ा इत्यादि पहनते हैं ना हाथ में, या और कोई अर्थ हो सकता है, लेकिन होगा हिरण्य का ही बना हुआ, कुछ आभूषण के रूप में ही लेना होगा। तो यहां यूप शब्द का स्वर, तोणादि का सूत्र है ना, यूप बनता है जिससे कूप और यूप को योभ्याम च, हाँ कूप यूप, तो कुयुभ्याम च में प्रत्यय तो प है, लेकिन वहां नित की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, तो नित की अनुवृत्ति आ जाने के कारण से इनित्यादिर नित्यम से यू उदात्त रहेगा। और कुंडल में, तो कुंडल में तो कुडी धातु से बनाएंगे, और यहां पर कल प्रत्यय होता है, तो कल प्रत्यय के लिए जो सूत्र है वणादि में वृषादिभ्यश्चित, वृषादि गण में मानते हुए वृषादिभ्यश्चित, उससे कल प्रत्यय करेंगे और साथ में उसको चित भी कर दिया, नहीं तो अंतोदात रह, वो आद्युदात रहता फिर प्रत्यय स्वर से, चित होने से चित से अंतोदात हो जाएगा, तो कुंडल में ल उदात रहेगा। वल्ली शब्द में वल्ल शब्द से वल्ली बनाएंगे, तो शिद्ध गौरादिभ्यश्च से नीश प्रत्यय करेंगे, तो नीश का स्वर रहेगा प्रत्यय स्वर, तो ई उदात रहेगा वल्ली, वल्ली हिरण्य। तो ये उस सूत्र से संबद्ध हो गया, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सूत्र से। अब उसमें एक शब्द उसी सूत्र को फिर ले लो, चतुर्थी तदर्थ आगे अर्थ, अर्थ भी तो है उसमें, तदर्थ अर्थ, अर्थ के लिए अगला सूत्र आ गया, देखो अर्थे है ना, उसी की ओर संकेत कर रहा है, अर्थे सप्तम ये कुछ नान्तम चतुर्थ्यंतम पूर्व पदम अर्थ शब्द उत्तर पदे प्रकृति स्वरम भवति। तो तदर्थ भी आ गया, अर्थ भी आ गया। तो अर्थ का तात्पर्य वहां पर, एक तो अर्थ स्वरूप से भी ले सकते हैं, तो यहां स्वरूप से ही लेंगे, लेकिन विग्रह करते समय उसके अर्थ को खोलने के लिए शब्द को दूसरा ले आते हैं, जैसे मात्रे इदम, क्योंकि अर्थ के साथ में कैसे विग्रह करें, खुल नहीं पाता ना अर्थ, हम कहें कि मात्रे अर्थम, हो गया स्पष्ट, नहीं हुआ ना, तो मात्रे इदम यानी कि ये वस्तु माता के लिए है, तो के लिए तो अर्थ हम जब समास करके मात्रार्थम बना लिया तब तो स्पष्टता आ जाती है उसमें, लेकिन विग्रह करते समय अर्थम बोलेंगे तो के लिए अर्थ नहीं निकल पाता है, तो विग्रह में इदम करके बोल देते हैं, मात्रे इदम मात्रार्थम पितृर्थम देवतार्थम अतिथ्यर्थम। अब इसमें स्वर किसका रहेगा? मातृ पितृ देवता अतिथि। तो मातृ पितृ ये तो दोनों जो शब्द हैं, त्रि प्रत्यय जो दिखाई दे रहा है, तो यहां पर मातृ पितृ उसमें आया भी है, अभी पिछले इसी पाद में आया था ना, उसमें सदृश प्रतिरूपयोः सादृश्य, यहां पर सदृश और प्रतिरूप परे रहते पूर्व पद का स्वर किया गया था, तो धारण में मातृ पितृ ये भी साथ में दिए गए थे। तो मातृ पितृ का वणादि कोश में जो बनाया गया है निपातन से बनाया है, नपत्री नेष्टरी त्वष्टरी, बोलो आगे सूत्र होता क्या है। इस सूत्र को बोलते बोलते पता है क्या होता है, इस सूत्र को बोलते बोलते हम अष्टाध्यायी में प्रवेश कर जाते हैं, कहां पर? अंगाधिकार में, हाँ यहां पहुंच जाते हैं झट से, तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। नपत्री नेष्टरी त्वष्टरी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री जामात्री मातृ पितृ दोहित्री, ये है सूत्र, तो वहां घुस जाते हैं यहां पर आकर के। तो वहां पर ये सब निपातन से बनाए गए हैं और अंतोदात उनको माना गया है सभी को। अब अंतोदात है तो यहां पर क्या हुआ फिर, यणादेश हो गया उसको उदात के लिए, अर्थम आगे आ रहा है ना, तो री के स्थान में रेफ आ गया, यणादेश, तो ये समस्या होगी उदात्त के स्थान पर यणादेश, तो उसका सूत्र अलग से बनाना पड़ा पाणिनि को कि यणादेश चाहे उदात्त के स्थान में करो या स्वरित के स्थान में करो। अब क्या होगा कि उसके आगे वाला जो अनुदात्त है उसको फिर क्या हो जाएगा, स्वरित। उदात्त के स्थान में करेंगे तब भी स्वरित, स्वरित के स्थान में करेंगे तब भी स्वरित। स्वरित की महत्ता हो गई यहां पर। तो उदात्त स्वरितयोर यणः, यणः पंचमी है वहां, उदात्त स्वरितयोर यणः, उस यण से उत्तर, स्वरितः अनुदात्तस्य। तो अर्थम के आकार को स्वरित हो जाएगा। पितृ मातृ तो ये हो गया, देवता में तो तल प्रत्यय है, तो लिति सूत्र से प्रत्यय से पूर्व उदात्त, तो प्रत्यय से पूर्व क्या है, देव व में अ, इसको उदात्त हो जाएगा। अतिथि ये भी उणादि में है, तो सूत्र ऋतन्यं जीवन्यं जियर्पि मध्यत्यंगी कुयु कृषिभ्यः, तो यहां पर इथिन प्रत्यय होगा अत धातु से, अत सातत्य गमने से, और इथिन में नकार लगा हुआ है, तो नित होने से नित्यादि नित्यम से अतिथि का आकार उदात्त रहेगा, अतिथ्यर्थम। अब ये चतुर्थी का जो प्रकरण चला था, आगे और लेते हैं उसी को, क्तेच, ये तीन सूत्रों में है चतुर्थी तत्पुरुष। क्ते सप्तम में क्वचनांतम च्याव्यपदम, तो पीछे तो हमने चतुर्थी समास किया था, उससे चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही, तो वही यहां पर ले लेंगे कि यहां क्त प्रत्यांत आगे लाना है, तो क्तांते च उत्तर पदे चतुर्थ्यंतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। पीछे तो अर्थ उत्तर पद में था, यहां क्तांत उत्तर पद में है, तो उक्तांत उत्तर पद में गो शब्द के साथ में समास किया, गोभ्यो हितम गोहितम, अश्वहितम मनुष्य हितम गोरक्षितम। उसका विग्रह, उसका योग भाग कर लेते हैं ना, चतुर्थी शब्द को अलग कर दो समास, जहां भी मैंने कहा ना समास में कहीं समस्या आए, तो पाणिनि ने सूत्र की रचना ही ऐसी की है कि उन्होंने चतुर्थी द्वितीया तृतीया ये सब क्या है ये प्रारंभ में रख दिए हैं सूत्रों के, जिससे कि तुम लोगों को योग भाग करने में सरलता हो जाए। तृतीया तत्कृतार्थ है ना, वहां भी तृतीया प्रारंभ में आ गया, चतुर्थी तदर्थार्थ वो भी आ गया, सप्तमी शौंडई सप्तमी आ गया, पंचमी भय ना पंचमी आ गया, सब आ गए नहीं आ गए, और षष्ठी तो अकेला विचार है वही है, तो ये सारे सूत्र हैं समास करने वाले। तो इस तरह से यहां क्तांत शब्द हित शब्द को लिया गया, उसके पर रहते गो शब्द का स्वर, तो गो का तो प्रसिद्ध हो ही चुका है, कई बार आ चुका है, गमेर डो हो प्रत्यय स्वर रहेगा। अश्व शब्द भी, अशु पुरुषि लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, तो नित होने से नित्यादि नित्यम अवदात रहेगा। मनुष्य भी पीछे बना चुके हैं हम, मनोर जाता वयत शुक्च, तो वहां पर शुक आगम है और यत प्रत्यय है उसमें, तो यत है तित, तो तित होने से तित स्वरितम, अब यहां स्वरित होगा ये मनुष्य में, या ये स्वरित इसलिए नहीं है उदात्ता तो अनुदात्ता से स्वरित यहां है ही नहीं उदात्त पीछे, ये स्वरित है स्वतंत्र रूप से। ऐसे ही आगे गो अश्व, और एक शब्द है इसमें तापस, तो तापस में तो तपस शब्द से अण प्रत्यय करके बनाएंगे, वहां प्रत्यय स्वर हो जाएगा, तो स उदात्त रहेगा। ये हो गया आगे कर्मधारय समास, कर्मधारय निष्ठा, अनिष्ठा निष्ठा को छोड़ दिया गया है, तो कर्मधारय सप्तम एकवचनांतम, अनिष्ठा प्रथम एकवचनांतम। अब क्ते च सूत्र से क्तांत उत्तर पद में तो यहां भी ले लिया गया है, लेकिन जिसका प्रकृति स्वर कर रहे हैं पूर्व पद का, क्योंकि अनिष्ठा में है प्रथमा, तो प्रथमा जो है ये पूर्व पद के लिए कहा जा रहा है, यानी पूर्व पद जो होगा वो निष्ठांत नहीं होगा। आगे वाला तो ठीक है कृता प्रत्यय निष्ठा ही होता है, आगे वाला तो कृता प्रत्यांत होगा, लेकिन पूर्व वाला निष्ठांत नहीं होगा। तो अनिष्ठांतम पूर्व पदम कृतांत उत्तर पदे प्रकृति स्वरम भवति, कर्मधारय समासे, समास कर्मधारय ही रखना है। तो यहां जो शब्द हैं श्रेणी और ऊक पूग निधन ये सारे आए हुए हैं, और समास जो करते हैं यहां पर जैसे श्रेणी कृता, तो ये पीछे आ चुका है श्रेण्यादयः कृतादि भी समास वाले सूत्र में, और वहां जो माना गया था अभूत तद्भाव, यानी जो श्रेणी में नहीं है उनको श्रेणी में लगाना, अश्रेणयः श्रेणयः कृताः इति श्रेणी कृताः। तो श्रेणी का समास वो स्वर, तो श्री धातु से नी प्रत्यय, वही श्री श्रु यु द्रु ग्लाह त्वरिभ्यो नित, इसे नी प्रत्यय हो जाएगा। और उसमें नी तो ऊपर से आ रहा है सूत्र में, तो नित है, तो नित कहा गया है उसका अतिदेश, यानी कि नित के समान माना जाएगा। नहीं नहीं, वही श्री श्रु यु द्रु ग्लाह त्वरिभ्यो नहीं, नहीं सूत्र में नहीं है, ऊपर से नित की अनुमति है, तो इन्होंने गलत लिख दिया है, ये इन्होंने भ्रांति पैदा कर दी। अभी इन्होंने लिख दिया है कि नित की अनुवृत्ति आने से, नहीं इसको संभाल लो फिर, नहीं तो और कोई पढ़ेगा तो भ्रांति होगी, क्योंकि नित सूत्र में है, क्योंकि मेरे मुख से पहले नीति ही निकला था, और ऊपर से अनुवृत्ति नी प्रत्यय की ले लेंगे। नित कहने से ऐसे लिख लो, और आगे जो शब्द है ऊक, तो ऊक जो है ये अव धातु से, और ये पीछे दिखाया भी था इन्होंने इसी पाद में, जो पीछे सूत्र आया था यहां पर सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात, तो यहां शुष्क शब्द का उदाहरण देते हुए कहा गया था ना ऊक शुष्क, तो वहां पर श्री व्री भू शुषि मुषिभ्यः कक, यद्यपि उसमें सूत्र में धातु ये अव नहीं है, श्री व्री भू शुषि मुषिभ्यः कक, लेकिन प्रत्यय दिखाई दे गया तो अव धातु से भी उसको कर लिया गया, और अव से कक करेंगे तो कित होने से फिर अव को पूरा ही ऊट हो जाएगा ना, आकार और वकार दोनों को मिला करके, ज्वर त्वर श्री व्यमाम उपधायाश्च, उपधा और वकार दोनों दोनों को होता है ऊठ एक साथ, तो ऊक बन जाएगा। तो कक प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर से उदात रहेगा। ऐसे ही पूग शब्द ये भी पीछे आ चुका है, यहां पर छा पुई खडिभ्यो गक, यहां गक प्रत्यय है, गुण न हो जाए इसलिए ककार लगा दिया है, तो पूग। और निधन शब्द, तो निधन भी पीछे आ चुका था, क्री प्री व्री जी मंदी निधाय भ्यः क्यूः प्रणादि का सूत्र, वहां क्यू प्रत्यय है और यू को अन हो करके, तो प्रत्यय स्वर से अन का अवदात रहेगा, तो पूरे शब्द में ध मध्योदात कहलाएगा फिर, यह निधन कृता। आगे अहीने द्वितीया, अहीने सप्तम में क्वचनांतम, द्वितीया प्रथम क्वचनांतम, अहीन में नए समास करेंगे, नहीनम अहीनम तस्मिन अहीने, तो अहीन वाचिनी समासे क्तांत उत्तर पदे द्वितीयांतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, यहां द्वितीया ले लिया है तो द्वितीयांत अर्थ लिया जाएगा, तो द्वितीय तत्पुरुष समास करने के लिए वही सूत्र है, द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्न ही, और शब्द भी वही है, यहां पर देखो श्रित पतित गत ये सब वही हैं। तो यहां पर अहीन वाची का तात्पर्य क्या होगा, क्योंकि सूत्र में कहा गया है ना अहीन। तो अभी जो अर्थ हम कर रहे थे एकतांत उत्तर पद में आना चाहिए, तो एकतांत में हीन शब्द कैसा है, ये एकतांत ही तो है, इसके अतिरिक्त तो होना चाहिए, ये तात्पर्य है। एकतांत के अतिरिक्त अन्य शब्द उत्तर पद में आने पर, तो श्रित शब्द आ गया, ऐसे ही पतित और गत, तो कष्ट का और त्रिशकल का और ग्राम का, इनका समास होगा। तो कष्ट का स्वर होगा, तो इन कष्ट का स्वर क्या होगा, तो कष्ट धातु से, कष्ट धातु से यहां पर कता प्रत्यय करेंगे, क्योंकि क्तांत ही रखना है सबको। इडागम की जो प्राप्ति होती है यहां पर, क्योंकि कष्ट धातु सेठ है, तो इस इट को रोका जाता है विशेष अर्थों में। वो विशेष अर्थ कौन से हैं, दो हैं, एक कृच्छ्र और एक गहन। तो कृच्छ्र गहन यो हो कषः, इन दो अर्थों में हम जब कष्ट शब्द को बनाएंगे तो इडागम नहीं होता, और ये दो अर्थ नहीं होंगे तो क्या बनेगा, कषित, तब ये बनेगा। तो इस तरह से यहां पर कृता प्रत्यांत होने से स्वर क्या होगा, फिर क्या स्वर रहेगा कृता प्रत्यांत का, कृता प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय स्वर ही रहेगा। ऐसे ही अगला शब्द है त्रिशकल, तो त्रिशकल पतितः, अब त्रिशकल में भी समास हो रहा है, त्रिशकल का स्वर रखना है, त्रिशकल में भी समास हो रहा है, तो त्रिशकल में समास दिखा जाएगा, पहले बहुरी समास दिखाई दे रहा है, त्रीणी शकलानी अस्य, अब बहुरी समास हुआ है तो बहुरी प्रकृत्य पूर्व पदम, फिर ये सूत्र लग जाएगा। अब वहां पूर्व पद कौन सा है, त्रि, तो त्रि का स्वर क्या रहेगा, अब क्योंकि शकल शब्द के साथ में वहां पर समास किया है, तो त्रि का स्वर क्या है, तो त्रि प्रातिपदिक स्वर से, पीछे बताया था ना, प्रातिपदिक स्वर से ये उदात्त माना गया है, जो अन्य संख्या है नहीं, नृह संख्या वो तो नकारांत और रेफांत के लिए है, नृह संख्या वो संख्यावाचियों में नकारांत और रेफांत को लेंगे, त्रि तो न नकारांत है न रेफांत है, तो प्रातिपदिक स्वर से मानेंगे फिशोन्त उदात्त, तो त्रि उदात्त रहेगा इसमें। और क्या है, ग्राम, तो ग्राम का उणादि सूत्र ग्रसे राच, ग्रसे आ च, ग्रस के सकार को आकार भी हो जाता है और मन प्रत्यय है। अच्छा जी, त्रि का तरतेर ड्रही, हाँ अगर वो मानेंगे तब भी तो प्रत्यय स्वर ही रहेगा, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ग्रसे राच से मन प्रत्यय करते हुए और सकार को आकार आदेश, तो मन के नित होने से ग्रावदात रहेगा, इनित्या दिर्नित्यम। यहां जो अंत में इन्होंने दिया एक वाक्य कि यहां सर्वत्र उत्तर पदार्थ का पूर्व पदार्थ से पृथक्त्व न होने से अहीन अर्थ है, तो अहीन अर्थ जैसे मैंने अर्थ किया था कि हीन शब्द उत्तर पद में न हो, इसको भी ले सकते हैं। और एक व्याख्या फिर इस रूप में भी करते हैं कि जहां सूत्रों में सप्तम्यंत पद आते हैं तो वो तत्पुरुष समास के अर्थ को खोलने के लिए भी होते हैं, पीछे अनेकों सूत्रों में ये शैली अपनाई गई है। तो अगर उस तरह से अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा कि अहीन वाची तत्पुरुष समास में, अर्थात ऐसा समास तत्पुरुष, तांत तो आएगा उत्तर पद में लेकिन उस पूरे शब्द का अर्थ समास करने के बाद उसमें हीनता अर्थ ना आए, हीन का अर्थ है छोड़ा हुआ त्यागा हुआ है ना, वो अर्थ ना हो उसका पूरे शब्द का। तो इन सारे शब्दों में यहां पर जैसे हम कष्ट श्रितः को ले लें, तो कष्ट को प्राप्त हुआ है या कष्ट से छूट गया, प्राप्त हुआ है, इनकी हीन अर्थ नहीं है। ऐसे ही त्रिशकल पतितः, तो त्रिशकल से गिर गया, तो यहां पर गिर गया का तात्पर्य वो संबंध तो टूटा है उसका लेकिन उससे रहित नहीं है, वो तीन टुकड़े फिर भी विद्यमान है उसके, जिसके तीन तीन टुकड़े हैं वो उसके साथ में ही है। और ग्राम में तो बिल्कुल प्राप्ति हो ही चुकी है, ग्राम गता हमें तो अगर इसका हम प्रत्युदाहरण देखें तो कैसा बनना चाहिए फिर, जहां हीन अर्थ आ जाए, यानी कि छोड़ा हुआ, जैसे कांतारातीत, कांतार से जो अलग हो गया, कांतार से जो छूट गया, पत्नी से विहीन, तो कांतारातीत। कोई प्रोग्राम बनाया, योजना बनाई और उस योजना को पूरा नहीं किया तो क्या हो गया, योजनातीत। ये सब क्या है, हीन अर्थ हो गए, अब दूरी हो गई वहां से, वो विषय ही नहीं रहा। कांतार का अर्थ पत्नी है? हाँ, कांतार बोलते हैं, कांतारा, वो वन के लिए भी आता है। एक उसमें नेपाली भाषा में तो कांता बोलते ही लड़की पत्नी के लिए है, गाने भी आते हैं ना, कांतारे कांता, वो कौन सा एक चलता है, कांचा, नहीं कांचा है वो शायद नेपाली भाषा में, उसी का बिगड़ा हुआ होगा है। तूने क्या कहा, और कांता तो खैर आता ही है, कांता र हटा भी दें तो कांता तो प्रयोग में आता ही है। मन के लिए कांतारम आता है। मन के लिए, जंगल के लिए, जंगल के लिए, जंगल के लिए अगर लेंगे तो वो भी ले सकते हैं, कांतारा तीता है, जंगल से हटा हुआ, लेकिन आएगा वही अर्थ, हीन, यानी कांतारम अतीतवान, फिर ऐसे विग्रह करेंगे, कांतारम अतीतवान, जिसने कांतार को पूरा कर लिया, यानी कि छोड़ दिया, वहां से पार निकल गया, तो जंगल अर्थ आ जाएगा। प्रयोग के आधार पर है, कहां प्रयोग होता है इसका। आगे है तृतीया कर्मणी, ये तृतीया के लिए आ गया, पीछे था द्वितीया का, तो तृतीया प्रथमे कुशलांतम कर्मणि सप्तमे कुशलांतम। तो कर्म, अब कर्मणि जब सप्तमी आ रही है तो यहां तात्पर्य है कि पीछे जो क्ते का अधिकार आ रहा है, क्ते की अनुवृत्ति, वो क्ता प्रत्यय कर्म में किया हुआ होना चाहिए, यानी कर्म वाचिनी इक्तांत उत्तर पदे तृतीयांतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अब जैसे हत, हन धातु से बनाया हत शब्द, तो ये कर्म में है, ये जो मारा गया, ठीक है ना, वो कर्म हुआ, तो अहिना हतः, अहिहतः, वज्रेण हतः, महाराजेन हतः, नखैर निर्भिन्ना, दात्रेण लूना, ये सारे क्या है, ये कर्म में निष्ठा प्रत्यय, क्ता प्रत्यय किया गया है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तो ऐसे एक तांत उत्तर पद में रहते हुए, तो इसमें स्वर क्या रहेगा, पहले अहि शब्द है, तो अहि में क्या स्वर होगा, तो अहि में भी आंग पूर्व रहते हुए, और हन धातु से यहां पर इण प्रत्यय करेंगे, आंगी श्री हनिभ्याम ह्रस्वश्च, तो आंगी श्री हनिभ्याम ह्रस्वश्च, अश्री अहि ही दो शब्द बनते हैं इससे, तो यहां पर अहि में आंग के आकार को ह्रस्व भी करना है, सूत्र कह रहा है ना ह्रस्वश्च, और हन धातु है तो हन धातु से इण प्रत्यय करेंगे तो हानि होना चाहिए फिर, लेकिन यहां क्या है कि ऊपर से डित की अनुवृत्ति आ रही है, डित की अनुवृत्ति आने से इनका ई बचेगा, लेकिन हन के टी भाग का लोप हो जाएगा, ऐसे बनता है ये अहि शब्द। तो इस तरह से इण प्रत्यांत होने से प्रत्यस्वर लगा लो, यहां ही का ही उदात्त रहेगा, और वज्र शब्द निपातन से बनाया है, रिज्रेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर, यह ना सूत्र बड़ा सा, तो रक प्रत्यांत शब्द उसमें निपातित किए गए हैं, तो रक प्रत्यय होने से प्रत्यस्वर से अंत उदात्त रहेगा। महाराज में तो महत का और राजन का समास किया गया है, और समास करने के बाद समासांत प्रत्यय आया, यहां पर वो स्वर का निर्धारण करेगा, तो समासांत प्रत्यय कौन सा आया, टच, राजा ह सखिभ्यश टच, महांश्च असौ राजा महाराजा, तो टच चित होने से चिता से अंत उदात्त ज उदात्त रहेगा। नख शब्द, अब नख शब्द में तो न विद्यते खम यस्य, जिसका ख है ही नहीं, आकाश खाली स्थान नहीं है जिसमें ठोस होता है, तो न का और ख का समास हुआ ना बवरी ही, तो बवरी समास में पूर्व पद का स्वर होना चाहिए, तो पूर्व पद का स्वर क्या है, पूर्व है न, तो न का स्वर यदि मानते हैं तो उसका फिर निपात आदि लगाते हैं, लेकिन यहां पर एक अलग सूत्र बनाया गया है नए शुभ्याम, इसी पाद में आएगा ये आगे चल करके। तो नए शुभ्याम में क्या होता है कि नए और सु इनसे उत्तर वाले को उदात्त होता है, तो ख को उदात्त रहेगा इसमें नख, और न के नकार का लोप हुआ नहीं है, न लोपो न यहां से होना चाहिए ना, लेकिन अगले सूत्र में ही क्या है, न भ्राण न पान न वेदा न सत्या न मुचि नख नख नकुल नख आ गया ना उसमें, उसमें रोक दिया गया है नकार का लोप। हाँ वो भी एक प्रक्रिया है अलग से, उससे भी बना सकते हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो अनेक प्रकार से बन जाते हैं। आगे शब्द है एक दात्र, तो दात्र में दा धातु से ष्टन प्रत्यय, दामनी शसुणा, इसका अष्टाई का ही सूत्र है तीसरे अध्याय में, तो ष्टन प्रत्यय नित्य है, नित होने से दा उदात्त रहेगा, नित्यादिर नित्यम दात्र लूना, ये दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हो गए, नख निर्भिन्ना दात्र लूना, पीछे वाले पुल्लिंग हो गए। बस इतना ही रखते हैं, अगला सूत्र बहुत प्रमुख है ये गतिरण अंतर, इस पर कल चर्चा करेंगे। अब अच्छा जी, इसमें अहि में आंगिश यानी भ्याम हस्वश्च, उसमें लिखा है अत्र आंग उपसर्गस्यैव हस्वत्वं डेत अनुवर्तना टिलोपः सचोदात्तः इत्यनुवर्तनात् ह्रस्वीभूतस्यां उदात्तत्वं च, जिसको ह्रस्व किया गया है जी, किसमें, काशिका में, नहीं उड़ा रही कुछ। अच्छा तो आ को ह्रस्व उदात्त मानेंगे तो फिर अलग प्रकार से बनेगा, नहीं फिर बोलना वाक्य जैसे इन्होंने इण प्रत्यय किया इसमें और टी भाग का लोप किया गया, तो प्रत्यय तो रहा ज्यों का त्यों, क्या है पूरा वाक्य दोबारा बोलना, रुक जा मैं देखता हूँ कौन से पृष्ठ पर आई है, नहीं सूत्र संख्या क्या है, 4138 ही आहंती इति अहिहि मेघः सर्पो वा, तो अत्र आंग उपसर्गस्यैव ह्रस्वत्वम् डित अनुवर्तनात् टीलोपः स च उदात्तः, टी का लोप हुआ और स च उदात्तः, ये जो सूत्र है ना पीछे समानेख्यः स च उदात्तः, तो स च उदात्तः में बात ये थी कि इसके ऊपर का सूत्र फिर और देखो कि नौ व्यो य लोपः पूर्व से च दीर्घः, ठीक है ना, पूर्व से च दीर्घः, तो यहां तो चलो दीर्घ वाली बात थी, और अब उसी प्रत्यय को आगे लेते हुए समाने ख्यः स च उदात्तः, तो इसमें उदात्त किसको किया जाएगा, स को, समाने ख्यः स च उदात्तः, डित आ रहा है यहां से वातिर्डिच्य, यहां से डित आ रहा है, तो ये कोष्ठक में है ये पाठ असल में, फिर नीचे इन्होंने दिया भी है कि काशिका वृत्ति कारण अहि शब्दो अंतोदात्तो व्युत्पादित, उसी के आधार पर प्रथम वृत्ति में ले लिया गया है ये, कि काशिका में अहि शब्द को अंतोदात्त माना है, और साथ में ये भी कह दिया है केचिद आद्युदात्तम इच्छन्ति, और आयुदात्त मानेंगे तो ये कोष्ठक वाला जो पाठ है इसमें पुस्तक में ये इसको ले सकते हैं कि उदात्त किया जा रहा है जिस आ को ह्रस्व किया गया है उसके लिए। फिर काशिका में ये भी है कि पंचपादी वृत्ति, नहीं ये तो अलग से दिया है उन्होंने, कि पंचपादी वृत्तिकार सच उदात्त इति नानुवर्तयन्ति, कुछ वृत्तिकार जो है पंचपादी के इसकी अनुवृत्ति नहीं लाते हैं, तो उस अवस्था में प्रत्यय स्वर मानते हुए अहि शब्द का अंतोदात्त रहेगा, फिर वो प्रत्यय स्वर के आधार पर हो जाएगा, क्योंकि बात यह हो रही है ना कि सच उदात्त की अनुवृत्ति यदि हम नहीं लाएं तो प्रत्यय स्वर आ ही रहा है, प्रत्यय स्वर से हो ही जाएगा उदात्त। अच्छा, अब यदि हम सच उदात्त ला करके भी और प्रत्यय स्वर का भी निर्धारण करें तो बनेगी नहीं बात। सच उदात्त है तो फिर ये निष्फल हो जाएगा ना, कि आप जो यहाँ पर इण प्रत्यय कर रहे हैं वो उदात्त भी होता है, तो कहाँ बनी बात, वो तो उदात्त स्वयं से ही है। तो फिर सच उदात्त वो कहाँ जोड़ेंगे फिर, अब धातु में तो कुछ बचा ही नहीं, धातु का तो टी भाग का लोप हो गया, वो तो हकार मात्र रह गया, वहां तो उदात्त का संबंध नहीं जुड़ेगा, तो कौन रह गया फिर, वो आ ही रह गया जिसको ह्रस्व किया है। तो यदि अनुवृत्ति लाएंगे हम तब तो अउदात्त रहेगा, अनुवृत्ति नहीं लाते हैं तो प्रत्यय स्वर रहेगा, और दोनों प्रकार से स्वीकार किया गया है। दशपादी वृत्ति में दशपादी वर्णादि कोष की जो वृत्ति है तो वहां तो इन्होंने स्पष्ट ही कह दिया पूर्व पदस्य उदात्तश्च, तो वहां तो फिर आदि उदात्त ही रखना पड़ेगा अही शब्द को। उस अवस्था में सच उदात्त की अनुवृत्ति लानी होगी। तो उणादि का एक अलग पक्ष बन जाता है, काशिकाकार का अलग बन जाता है, दोनों वेद सर्वत्र ही शब्द आदि का। हाँ, तो वेद में आदात रहेगा तो फिर सच उदात्त की अनुवृत्ति अनिवार्य हो जाएगी लाना। चलो ठीक है, बंद करते हैं प्रणव ध्वनि। ओ